Co jeśli to ty teraz wygrasz? Już teraz w Lidlu. Okazje dla rodziny. Polska wieprzowina, schab bez kości, rzeźnik XXL 8,99 za 700 gramów. Masło czeladzkie Ekstra 4,99 za opakowanie przy zakupie 6 opakowań. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. W środę, 4 października, minęła 18. audycja popołudniowa. Krystian Hanke, przed nami trzecia godzina naszego spotkania. Zaczynamy ją od serwisu. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Minister zdrowia u głodujących lekarzy. Na razie obie strony nie mogą się porozumieć w sprawie podwyżek pensji. Policjanci z archiwum X wskazali prawdopodobnego sprawcę makabrycznej zbrodni sprzed 19 lat. Mężczyzna został zatrzymany w Krakowie. A już milion osób odwiedziło Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Dwie średnie krajowe pensje, czyli prawie 9 tysięcy złotych brutto, to dla młodego lekarza za dużo, uważa minister zdrowia. Z kolei lekarze nie zgadzają się na propozycję resortu, czyli kilkaset złotych miesięcznie więcej dla tych, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne oraz 1200 złotych dla rezydentów wybierających specjalizacje najbardziej potrzebne pacjentom. Około 30 młodych lekarzy prowadzi protest głodowy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Właśnie teraz powinno zaczynać się ich spotkanie z Konstantym Radziwiłłem. Już kolejne rozmowy. Barbara Góra. Do pierwszego spotkania ministra z protestującymi lekarzami doszło dziś w nocy bez udziału mediów, mówi Milena Kruszewska, rzeczniczka resortu zdrowia. To spotkanie służyło temu, aby zaprosić rezydentów na spotkanie i przypomnieniu, że oczekujemy na ich opinie wobec naszych propozycji finansowych, podwyżki dla rezydentów. Dzisiaj już taką opinię otrzymaliśmy. Młodzi lekarze twierdzą, że nie ustąpią w swoich żądaniach i nie przyjmują propozycji ministra zdrowia, mówi dr Joanna Matecka. Proszę zwrócić uwagę, że osoby, które dopiero zaczynają, będą dostawać taką właśnie podwyżkę, natomiast osoby, które zaczęły proces specjalizacyjny pół roku wcześniej, rok wcześniej, będą zarabiały o wiele, wiele mniej. Protest jest organizowany przez Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Barbara Góra, Polskie Radio. To może być przełom w śledztwie, które trwa już 19 lat i dotyczy makabrycznej zbrodni. A w Krakowie policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę. Jest podejrzewany o zabicie w 1998 roku ze szczególnym okrucieństwem 23-letniej Katarzyny Z., studentki z Krakowa. Informacje w tej sprawie przekazał Sebastian Glejn z małopolskiej policji. Około 14.45 na krakowskim Kazimierzu został zatrzymany 52-letni mieszkaniec Krakowa. Ta sprawa to efekt śledztwa Małopolskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, gdzie policjanci pod kierunkiem nadzorem prokuratora, policjanci z archiwum X prowadzili intensywne czynności wykrywcze, operacyjne w tej sprawie. Według ustaleń dziennikarzy Radia Kraków i portalu Onet.pl zatrzymany mężczyzna miał znać ofiarę. Morderstwa dokonał w domku na obrzeżach Krakowa, gdzie torturował, a potem zabił studentkę. Fragmenty ciała kobiety znaleziono rok po zbrodni w Wiśle. Komisja Europejska skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, jeśli w ciągu 2 miesięcy 9 krajów, w tym Polska, nie prześle wyjaśnień w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Niewykluczone są także kary finansowe. To już drugie upomnienie w tej sprawie. Beata Płomecka. Przepisy powinny były być przyjęte do listopada ubiegłego roku. 9 państw, w tym Polska, tylko częściowo poinformowało komisję o działaniach zmierzających do wdrożenia dyrektywy do prawa krajowego. Czytamy w oświadczeniu prasowym. Przepisy w tej sprawie nakładają obowiązek na państwa członkowskie tworzenia odpowiedniej infrastruktury alternatywnej, w tym punktów ładowania pojazdów elektrycznych i punktów tankowania gazu ziemnego i wodoru. Komisja tłumaczy, że przywiązuje wagę do tych przepisów, bo nacisk na wykorzystanie paliw alternatywnych ma pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Milionowi goście przekroczyli próg Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. To pani Barbara i pan Sławomir, którzy do placówki w stolicy przyjechali specjalnie ze Szczecina. Od czasu do czasu robimy sobie taką wycieczkę i odkąd to muzeum zostało otwarte, już nosiliśmy się z zamiarem przyjazdu, więc mieliśmy w planie to już od dawna. Milionowi goście dostali w nagrodę wycieczkę do Tel Awiwu i kartę uprawniającą do nieograniczonego wstępu. A dyrektor placówki Dariusz Stola zauważa, że muzeum odwiedziło milion gości w niespełna 3 lata od otwarcia i to nie tylko z Polski. W zeszłym roku proporcje były 70-30, 70% Polaków, 30% cudzoziemców. W tym roku z powodu wzrostu liczby Izraelczyków to pewnie będzie 60-40, więc na pierwszym miejscu wśród cudzoziemców jest Izrael. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone i to jest zrozumiałe, bo tam jest największe skupisko diaspory żydowskiej. Tam mieszka prawie tyle Żydów, co w Izraelu.

kids must grow as quick as possible. Welcome to jungle, dear. Risk it on a tooth or bone as you travel along. Come and run, run to the road. Welcome to jungle, dear. Where lorries are chariots, railways are stairways to heaven. Heaven is brightened. Oh, alien, oh, alien. Oh, alien. You better be to go back home. Cause if they find you, they will kill you. God Save the Jungle. Benjamin Clementine z naszej płyty tygodnia I Tell a Fly. Dwa egzemplarze powędrują. Jeden do Gliwic, do pani Patrycji, a drugi do Mielca, do pani Małgorzaty. Serdecznie gratulujemy. Reportaż w Trójce. W Warszawie trwa już trzecia doba głodówki rezydentów. Młodzi lekarze, jak już mówiliśmy, domagają się od rządu zwiększenia nakładów na służbę zdrowia oraz poprawy warunków płacy i warunków pracy. Niektórzy z nich, by dorobić do niskiej pensji podstawowej, pracują nawet na trzech etatach. Niektórzy nawet umierają na dyżurach, między innymi z powodu przepracowania. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Adama Bogoryja-Zakrzewskiego, zatytułowanego Głodówka rezydentów, o życiu tych lekarzy. Lekarze rezydenci zamierzają protestować w Warszawie. Po południu będą demonstrować przeciwko niskim wynagrodzeniom. Katarzyna Pikulska, koordynatorka protestu. Znajdujemy się przed wejściem do szpitalnego oddziału ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Tłumy dzisiaj? Nie, dzisiaj wyjątkowo na razie jest pusto. Tutaj mamy rejestrację. Jak to pusto? Kilkadziesiąt osób jest. No jak na nasze standardy to nie jest dużo. W zasadzie pusty korytarz. Bywa tak, że na korytarzu jest czarno i nie ma gdzie usiąść, naprawdę. Chciałem do okulisty, bo coś padło. I pani ile lat już pracuje? Niecałe dwa, jako pediatra. Katarzyna Paciejewska. Ile lat jeszcze przed panią? Jeszcze niecałe cztery. Żeby dokończyć program specjalizacji, mam nadzieję zdać egzamin i uzyskać tytuł specjalisty. I pani jest tą jedną z tych zbuntowanych rezydentek. Walczę o to, żeby móc pracować tak jak wszystkie inne grupy zawodowe, w godnych warunkach, w normowanym czasie pracy i za normalne pieniądze. Przepraszam, szpitalny oddział ratunkowy? Dzwoniła się pani do dyżurnego pediatry izby przyjęć. Dziecko z zapaleniem krtani. Gdzie idziemy? No tam na ten odcinek obserwacyjny. Tędy. Może się inhaluje, mam nadzieję, że już się poprawił. co się synkowi stało? W domu nagle znienacka w sumie go złapało duszności. Okazało się, że nie jest to zapalenie skrzeli, tylko zapalenie krtani. No i dajemy w tym momencie chłopcu inhalację ze sterydu, tak jak to jest w standardach leczenia zapalenia krtani. Mamy nadzieję, że inhalacja pomoże. Jeżeli nie, no to będzie trzeba przyjąć dziecko do szpitala na dożylne leczenie. No więc właśnie te dyżury, możemy w tą stronę. Czy te dyżury są bardzo różne. Teraz już zaczął się sezon infekcyjny i bywa tak, że jak zejdzie się rano o 7 rano do gabinetu, to do godziny 23-24 w zasadzie się tam siedzi. Ja pamiętam, mój pierwszy dyżur to było po 3,5 miesiącach pracy. Zrobiłam sobie kanapkę w 8:30 rano i chciałam ją zjeść, ale zadzwoniła pielęgniarka, że jest dziecko. I ja tak spytałam, czy mogę jeszcze zjeść, ona powiedziała, nie, już chodź szybko na dół. No i poszłam na dół, okazało się, że dziecko też miało duszność, miało dużo wydzielin drogach oddechowych. To dziecko miało tak dużo wydzieliny, że po prostu zatkało jej się drogi oddechowe i niestety zatrzymało się krążenie. Biegliśmy z dzieckiem na OIO. I to był taki dzień, gdzie jak zeszłam właśnie w 8:30 do gabinetu na dół, tak żeby coś zjeść, weszłam na górę w 11:30 w nocy, gdzie te moje kanapki smutne już były wyschnięte. Herbata była zimna i naprawdę w 11:30 poszłam na górę, zanim przygotowałam się do spania, znów zadzwonił telefon. Generalnie może spałam godzinę. Pensję z ministerstwa mamy taką nawet niższą niż panie na kasie w supermarkecie, dlatego że ta pensja wynosi 3200 zł brutto. Proszę. Dzień dobry, proszę. Mały wypadek w pracy, rana cięta. Dzisiaj to się stało? Tak, dzisiaj. I czym to się stało? Czym to się stało? Narzędziem skrawającym. Rana cięta czego? Przedramienia prawego. Przygotowujemy znieczulenie. Teraz będzie ukłucie i takie rozpieranie jak u dentysty. Niestety, bo takiej ranie zostaje blizna. Trzeba pomyśleć, że to dla mężczyzny żadna ujma, prawda? Nie pierwsza, nie ostatnia. Dokładnie. Jak panowie zauważyliście, pielęgniarki są w tym momencie zajęte innymi pacjentami i nie mamy asysty pielęgniarki, tak? W związku z tym ja muszę zrobić opatrunek i także posprzątać po całym zabiegu. Dużo mi zajmuje wypełnienie papierków, opisanie pacjenta, wszystkich statystyk, procedur, wypełnienie niż samo zbadanie ciała. Największym absurdem moim zdaniem jest to, co się bardzo często jednak spotyka, numerowanie stron historii choroby przez lekarza. Gdy pracowałem w Centrum Zdrowia Dziecka, udało mi się raz ponumerować historię do 260. Jak to poszczególne kartki opisu choroby pan tak musi jest. Numerować? Trzeba złożyć całą historię choroby, zbindować ją i następnie ponumerować historię. Na szczęście to jest tak dobry szpital, że tutaj mamy od tego sekretarkę. Ile lat pan pracuje? 8. Teraz jestem w trakcie specjalizacji z chirurgii. Ile panu jeszcze zostało? 2,5 roku. Rezydent jest to lekarz, który po zakończeniu studiów i 13-miesięcznego stażu podyplomowego robi specjalizację z danej dziedziny. Dziedzinę można sobie wybrać. Najpierw trzeba zdać lekarski egzamin końcowy i wybrać sobie ulubioną dziedzinę. I idealnie by było mieć taki wynik tego egzaminu, żeby się na tą rezydenturę dostać. Teraz jeżeli na przykład na kardiochirurgię jest jedno miejsce rocznie na województwo, a jest osób chętnych na przykład 10, to te osoby, które nie biorą pod uwagę innej specjalizacji, marzą o tej kardiochirurgii, a nie dostały się na rezydenturę, a nie mogą znaleźć zatrudnienia na etacie, niestety pracują w formie umowy cywilnoprawnej za darmo, a dorabiają sobie w wielu innych miejscach. I tak na przykład mój kolega z Lublina kształci się na neurochirurga na wolontariacie, a dorabia sobie w nocnej opiece lekarskiej w Radomiu. W dzień pracuje na swoim oddziale, tak, wykonuje zabiegi i uczy się. Za darmo. O godzinie tam 15 czy 16 kończy pracę i jedzie do Radomia na 18 na dyżur i o 8 rano schodzi z tego dyżuru i jedzie z powrotem do Lublina. To kiedy śpi? Jak nie ma dyżuru. Czy kiedykolwiek, zwłaszcza będąc studentem, myślał pan, że zostanie pan związkowcem? Jest to bardzo absorbujące zadanie właśnie dowodzić taką organizacją zrzeszającą 20 parę tysięcy osób. Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. I pan jemu szefuje. Tak, Krzysztof Hałabus. Młodzi lekarze walczą. Konkretnie o co? Chcielibyśmy pracować zgodnie z normami pracy oraz chcielibyśmy zarabiać na poziomie europejskim. No mam tą pensję ministerialną, która mi przysługuje jako rezydentowi etatową, a do tego za dyżury mam płacone z osobnej umowy cywilnoprawnej. W ramach etatu pani ile godzin w pracy musi być? W ramach etatu to 37 godzin 55 minut tygodniowo. 7 godzin 35 minut dziennie. Taki dyżur u pani trwa jak długo? Od 7.30 rano do 7.30 rano, z tym, że w związku z tym, że jest to dyżur na umowie cywilnoprawnej, tak, czyli na kontrakcie, to jestem w pracy jeszcze do jutra do 15. Czyli 32 godziny. To znaczy, bo po tym kontrakcie? Po dyżurze, który trwa do 7.30, jestem potem normalnie na etacie do 15, czyli 32,5 godziny pracy. Ale ja biorę tylko 6 dyżurów w miesiącu, bo jestem samotną matką i nie chcę też dziecka narażać na stresy związane z tym, że mnie nie ma po półtorej doby w domu. W jakim wieku jest dziecko? 6 lat. Poszła do zerówki. To już wszystko rozumie i co mówi? No, nie jest zadowolona. Ale rozumie, że muszę być w pracy. Dzisiaj panie w szkole zapytały, kiedy po nią przyjdę. Powiedziałam jutro o 15. No, zrobiły takie wielkie oczy, że chyba się pomyliłam. I mówię jutro o 15. No dziś odbierze ją tata, tak. Musi pani brać dyżury na kontrakcie? No chciałabym mieć jakąś zdolność kredytową, mając 30 lat. Chciałabym samodzielnie się utrzymać z dzieckiem, mając te 30 lat, a nie wisieć na rodzicach. No i jakby stąd ta decyzja. Za dyżur na etacie wychodziło 300 kilkanaście złotych za te 24 godziny, a na kontrakcie koło 1300-1400 złotych brutto za dyżur, a nie 300. Biorąc dyżury kontraktowe, to udaje się około 10 tysięcy brutto zarobić. Jeszcze tak? Nie dostałam pierwszej wypłaty za dyżury te sierpniowe, ale myślę, że tak. Nie jak długo pani tak wytrzyma? Biorąc pod uwagę to, że po dyżurze w tych godzinach, kiedy zostaję etatowych, mam ciśnienia 160/90, to nie wiem jak długo. To wszystko naprawdę zależy od dyżuru. Są takie dyżury, że uda się odpocząć i wtedy ten kolejny dzień nie jest taki uciążliwy. Ale są takie dyżury, że nie śpi się całą noc i już te 30 kilka godzin na nogach plus powrót do domu, odebranie dziecka ze szkoły. No i dziecko jest stęsknione, no bo nie widziało mnie półtorej doby, tak? Więc do wieczora trzeba być na najwyższych obrotach. I to wtedy jest naprawdę ciężko. I czuje się to zmęczenie. Witam Państwa serdecznie na proteście głodowym medyków. Protest ten organizuje Porozumienie Rezydentów. Ale jesteśmy pod patronatem Porozumienia Zawodów Medycznych. Mamy wsparcie wszystkich zawodów medycznych. Wielokrotnie rozmawialiśmy z ministerstwem. Zebraliśmy 250 000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o warunkach zatrudnienia w ochronie zdrowia. Jednak to nie zrobiło wrażenia na rządzących. Niestety smutna obserwacja jest taka, że jeżeli się nic nie zmieniło przez ostatnie 30 lat w zawodzie lekarza, a nawet dochodzi do jego stopniowej utraty wizerunkowej, no bo jednak zaufanie do lekarza i pewien prestiż zawodu już powoli mija niestety. I nic nie wskazuje na to, że to zmieni, no to wyjadę, tak? Wyjadę, bo to nie ma sensu, po prostu się nie, tak na logikę nie kalkuluje, ale to jest wybór mojego rozumu. To z sercem wolałbym zostać tutaj, ale rozum mówi ewidentnie co innego. Kolega rekordzista w tej chwili ma 20 dyżurów w miesiącu. Może pan sobie wyobrazić, ile to jest względem 30 dni. Jeżeli pacjent przychodzi do zmęczonego lekarza, który siedzi w pracy trzeci dzień, a ludzie za to odpowiedzialni mówią nam, że mamy tak robić, bo tak ma być i lepszy zmęczony lekarz niż żaden, a my powinniśmy sobie dorabiać, to świadczy to o tym, że jest coś tak złego się wydarzyło i idziemy w tak złym kierunku, że trzeba po prostu powiedzieć stop. Stop! Był to reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego zatytułowany Głodówka Rezydentów w audycji popołudniowej. Zbliża się 18.30. Pora na skrót najnowszych informacji. Artur Ewertowski. Zatrzymania w związku z aferą w krakowskim sądzie są częścią działań mających naprawić wymiar sprawiedliwości, tak mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. CBA zatrzymało dwie osoby mające związek z aferą korupcyjną w sądzie apelacyjnym. Zbigniew Ziobro dodał, że chodzi o wyłudzenia i oszustwa, których mieli się dopuszczać pracownicy. Wcześniej tymczasowo aresztowano 6 osób, w tym byłego prezesa sądu apelacyjnego, a zarzuty usłyszało 14 osób. Te kolejne zatrzymania pokazują naszą determinację w oczyszczaniu polskiego też sądownictwa z tych wszystkich patologii, które narosły przez całe lata i które były, można powiedzieć, tolerowane. A śledztwo dotyczy m.in. zamawiania fikcyjnych ekspertyz i analiz. Proces Czeczena oskarżonego o udział w wojnie w Syrii ruszył przed sądem okręgowym w Warszawie. Mężczyzna potwierdza, że służył w oddziale w Syrii, ale zaprzeczył, aby był najemnikiem. Przed sądem zeznał, że nie miał żadnych kontaktów z państwem islamskim. Jak dodał, jeśli grupa, do której należał, angażowała się po którejś ze stron syryjskiego konfliktu, to po stronie Wolnej Armii Syryjskiej. Mężczyzna został zatrzymany przez ABW w marcu. Od 12 roku życia mieszka w Polsce. Za służbę w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej może mu grozić do 8 lat więzienia. Uwaga, silnie powieje wiatr, tak może być wieczorem i w nocy. Mocniejszych podmuchów trzeba się przede wszystkim spodziewać w całej Polsce. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są w województwach zachodnich. Tutaj prędkość wiatru może dochodzić do 110 km na godzinę, zwłaszcza w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W pozostałych województwach też może osiągać 90 km na godzinę. Ostrzegała synoptyk z IMGW Małgorzata Tomczuk. To był skrót wiadomości, a pełny serwis o 19:00. W nocy popada, najpierw się oczywiście zachmurzy, chociaż chmury to tu już zamieszkały pewnie na długo. Deszcz największy na Pomorzu, sucho jedynie miejscami na południu i na południowym wschodzie. Od 7 do 11 stopni, wiać będzie dość mocno, porywiście z południowego zachodu i z zachodu, najsilniej na wybrzeżu. Jutro podobna pogoda, zachmurzenie duże, deszcz najmocniej popada na północy, ale można się go spodziewać w całym kraju. Temperatura od 10 do 13 stopni i znów będzie mocno wiało. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy państwo wiedzą, że... Dziecko trzeba przytulać, żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie. Jak mama jest w pracy, a tata już blisko dojeżdża, to wtedy jest bliskość. Dzieci wiedzą lepiej. Jutro o 10:15. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem programu jest producent leku Pyralgina. Pyralgina. Lek na ból i gorączkę. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prosimy o uwagę, zwłaszcza studentów. W roku akademickim 2017 Netia proponuje internet stacjonarny lub mobilny LTE z umową tylko na 9 miesięcy, a na dzień dobry do wyboru głośnik Bluetooth, słuchawki albo powerbank. Chętnych zapraszamy do salonów na netia.pl lub do kontaktu pod numerem 801-801-100. Internet stacjonarny lub mobilny z umową tylko na 9 miesięcy. 801-801-100. Netia. Jeszcze chwila, co trwa już wiek. Nowy album Karoliny Skrzyńskiej Palcem po wodzie. Myśli bledsze są niż śnieg. Folkowa wrażliwość na świat i naturę. Fascynuje, porusza i nie daje się zapomnieć. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Miłego słuchania, Karolina Skrzyńska. Jeszcze coś słodkiego i jedziemy. Rodzice już czekają. Muszę jeszcze kupić Kontrolok Control. Kontrolok Control? Jeśli go nie kupimy, zgaga na pewno zepsuje nam rodzinny obiad. Stresy w pracy, a potem tyle jedzenia u mamy. Idealne warunki dla zgagi. Kontrolok Control to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka, by bez przeszkód cieszyć się spotkaniem. Kontrolok Control uwalnia od zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Control. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu. Wskazania: krótkotrwałe leczenie zgagi u dorosłych. Przeciwwskazania: na wrażliwość na składniki leku. Jednoczesne podawanie z inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. atazanawir, nelvinawir. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. 26 minut pozostało do godziny 19:00. Nie mają szczęścia dziś muzycy w naszej audycji, no ale tak czasami to bywa. W studiu już Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. No to będzie mowa o nowych technologiach. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź, partner Europejskiego Forum Radiowego. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Dziś w programie powiemy o internecie rzeczy, o bezzałogowcach w przemyśle i o konferencji Polskiego Radia i Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Nauka. Każdego dnia do sieci podłączanych jest około 5,5 miliona różnego rodzaju nowych przedmiotów codziennego użytku. W 2021 roku na 28 miliardów urządzeń podłączonych do internetu ponad połowę będą stanowiły urządzenia internetu rzeczy. Każdy przedmiot może się stać inteligentnym urządzeniem pod warunkiem odpowiedniego oprogramowania. Dlatego istotne jest to, by język programowania był traktowany po języku obcym jako trzeci język. Im szybciej kontakt z programowaniem będą mieć na przykład dzieci, tym stanie się to dla nich bardziej naturalne. Mówi Mateusz Jarus, prezes zarządu Expansion Software House, twórcy specjalnego oprogramowania, które pozwala w prosty sposób zaprogramować urządzenia internetu rzeczy. Możemy na przykład włączyć alarm w domu, kiedy nikogo w nim nie ma. Możemy stworzyć czujnik cofania w samochodzie. Możemy sterować oświetleniem w domu i wiele, wiele innych scenariuszy. W praktyce polega to na tym, że logujemy się do naszego portalu w internecie, gdzie inteligentny asystent przeprowadza nas krok po kroku przez kolejne zagadnienia programistyczne na bazie jakichś przykładów. Na przykład, jeżeli chcemy włączyć światło na klaśnięcie, no to informuje nas ten asystent, co należy wpisać w istniejącym programie, żeby dana akcja się wydarzyła. Po napisaniu tego programu trafia on na specjalne urządzenie podłączone do komputera i już bezprzewodowo komunikuje się z tymi czujnikami i nimi zarządza. W dzisiejszych czasach każdy powinien nauczyć się programowania. Podobnie jak właściwie każdy zna już jakiś język obcy, jest to naturalne i nikogo nie dziwi, że rozmawiamy w języku obcym. Tak w przyszłości moim zdaniem każdy powinien znać chociaż podstawy programistyczne. Jesteśmy otoczeni inteligentnymi urządzeniami, jesteśmy otoczeni technologią, będziemy jeździć autonomicznymi samochodami, mamy inteligentne pralki, inteligentne lodówki, korzystamy z bankomatu, z telefonów komórkowych, a nikt nie wie, jak one dokładnie działają. A w każdym z tych urządzeń przecież jest program. No i warto, żebyśmy wiedzieli, jak to funkcjonuje, jeżeli nie chcemy zostać w tyle za technologią. Biznes. Drony znajdują zastosowanie już niemal w każdej dziedzinie przemysłu. Z raportu Instytutu Mikro-Makro wynika, że wartość tego sektora w Polsce wynosi nieco ponad 200 milionów złotych. W najbliższych latach rynek bezzałogowych statków rozwinie się jeszcze bardziej. Około 2025 roku w przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej latać będzie nawet 400 tysięcy profesjonalnych dronów. Łączne przychody z pracy takich jednostek bezzałogowych mają być liczone w dziesiątkach miliardów euro. Pierwsze kompleksowe przepisy dotyczące wykorzystania dronów na masową skalę mają być wprowadzone w Unii od 2019 roku. Otworzy to pole do jeszcze większego zastosowania dronów w wielu sektorach. Technologia. Polskie Radio SA oraz Narodowe Forum Muzyki organizują w najbliższy piątek we Wrocławiu konferencję Big Data – kształtowanie mediów publicznych i promocja muzyki. Celem konferencji jest dyskusja o korzyściach i możliwych zagrożeniach wynikających ze stosowania technologii Big Data oraz stworzenie platformy do wymiany opinii, doświadczeń i najlepszych praktyk wśród ekspertów. Mówi Adam Burakowski, koordynator konferencji, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Polskiego Radia. Big data to znany mechanizm zbierania danych na dużą skalę i wyciągania wniosków z tych danych. W trakcie tej konferencji chcemy pokazać, jak ten mechanizm może być użyty w tym, aby dotrzeć do odbiorców mediów publicznych oraz w jaki sposób za jego pomocą promować wysokiej jakości muzykę. Dlatego też właśnie obie te instytucje, Polskie Radio i Narodowe Forum Muzyki, starają się pokazać, gdzie może być tutaj ta synergia i w jaki sposób wykorzystać ten mechanizm, który zresztą rodzi pewne kontrowersje, o których też będzie na tej konferencji, w jaki sposób wykorzystać ten mechanizm właśnie do dobrych celów, promowania wysoko jakościowego produktu medialnego oraz muzycznego. Wśród gości konferencji będą dyrektorzy BBC, Radio France. Będzie też bardzo istotna tutaj osoba z europejskimi nadawców, która zajmuje się sprawną stroną tego zagadnienia i ona będzie przedstawiać, jak to wygląda w rozmaitych krajach europejskich, jak tam się podchodzi do tego typu zagadnień, bo jak wiemy, Big Data rodzi też pewne wątpliwości natury prawnej i etycznej. Chodzi tutaj o ochronę danych osobowych oraz na to, na ile możemy jakby sprzedawać swoją prywatność, na ile ten ktoś może w tę prywatność tutaj ingerować i na ile może wykorzystywać dane, które zostawiamy w internecie bądź za pomocą urządzeń mobilnych. Do jakiego stopnia te dane mogą być przetwarzane po to, aby uzyskać konkretny efekt. Oczywiście zapraszamy 6 października od 10 do 17 w Narodowym Forum Muzyki Plac Wolności 1 Wrocław. Wstęp wolny, tylko konieczna jest wcześniejsza rejestracja na konferencja@polskieradio.pl. A ja zapraszam za tydzień. Arkadiusz Ekiert, do usłyszenia. Trójwymiar. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Nie wiem, na ile nowoczesne technologie i nowoczesne urządzenia, ale podejrzewam, że bardzo wpłynęły na to, co dziś fani zespołu Pearl Jam zobaczą o 20 w kilkunastu kinach w Polsce. Wielka premiera filmu dokumentalnego, dokumentującego dwa koncerty w Chicago w sierpniu ubiegłego roku, Let's Play 2. Od piątku możemy się też cieszyć ścieżką dźwiękową do tego filmu, a płyta zaczyna się tak. Play 2. Tak nazywa się jej film i ścieżka dźwiękowa. 17 fantastycznych utworów, także z repertuaru innych wykonawców. A jak to wszystko wygląda na filmie, to Państwu opowiem jutro. Teraz rozwiążemy konkurs. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. A właściwie nie rozwiążemy, tylko ogłosimy zwycięzców. Bardzo mi miło ogłosić się zwycięzczynią, panią Magdalenę. Tak, są kibicki naszej reprezentacji. Bardzo serdecznie gratulujemy. Pani Magdalena z Łasku otrzyma i piłkę z podpisami reprezentantów, i talon do tankowania na stacji Lotosu za 500 zł. Nagrody pocieszenia dla drugiego i trzeciego miejsca to także są talony na tankowanie za 500 zł. Dla pana Patryka z Mrozowa, tak żeby było wszystko jasne. I dla pani Barbary z Olsztyna także powędrują. Serdecznie gratulujemy. No i mamy nadzieję, że Państwa hasła zagrzewające biało-czerwonych do boju w czwartek, czyli jutro, się przydadzą. Punktualnie za kwadrans 19. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. A jak punktualnie za kwadrans 19, to znaczy, że w studiu już jest Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dobry wieczór. Nawet i są też jego goście. Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź, partner Europejskiego Forum Radiowego. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Bardzo ważny projekt. Czas na gospodarczą część popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Rada Polityki Pieniężnej nie zmienia stóp po raz 31 z rzędu i wszyscy ziewając, czytając podczas czytania komunikatów, że Rada Polityki Pieniężnej znów nie zmieniła stóp, pytają się, jak długo jeszcze będzie utrzymywał się taki stan, bo coraz więcej sygnałów wskazuje na to, że podwyżka stóp no, mogłaby się przydać, albo przynajmniej można by o niej jakoś poważniej pomyśleć, ale Rada jest nieugięta. O tym za moment. Będzie też o rynku węgla. W polskich składach jest podobno ten wydobywany w Donbasie, za to ogólnie z dostępnością węgla jest nieciekawie, o cenach nie wspominając. Zaglądamy oczywiście na rynki na początek naszej audycji. Dziś WIG20 w dół o 1,3%. W Stanach Zjednoczonych w tej chwili skromne wzrosty, 0,15% zyskuje S&P 500, euro po 4,29, dolar 3,65, a frank szwajcarski po 3,74 zł, a więc dzisiaj złoty odrobinkę się umocnił. A w tej Trójki jest Ignacy Morawski, Platforma Analityczna Spoddata. Dzień dobry. Dzień dobry. Może na początek cytat. Ostrzegam, że będzie długi. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone, a Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle aktualnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Podpisałby się pan pod takim stwierdzeniem? To może prościej bym to wyraził. To wszystko, co pan przeczytał, oznacza w skrócie, że Rada Polityki Pieniężnej, czyli organ decydujący o stopach procentowych, nie widzi ryzyka, że gospodarka się przegrzeje. Nie podałem źródła tego cytatu. Rzeczywiście jest to z komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Tak, czyli Rada uważa, że nie ma ryzyka przegrzania gospodarki, czyli takiej sytuacji, w której inflacja zaczyna nadmiernie rosnąć, dynamika zadłużenia jest za wysoka i generalnie rozwój gospodarczy jest tak wysoki, że przestaje być stabilny. No, takiego zagrożenia Rada Polityki Pieniężnej nie dostrzega, więc nie chce podnosić stóp procentowych, ale to, że stopy procentowe się nie zmieniają, wcale nie oznacza, że że się nie zmieniają. To znaczy, one się nominalnie nie zmieniają, ale w Polsce nastąpiła bardzo istotna zmiana w ostatnim roku. Znaczy, my byliśmy krajem, w którym stopy procentowe po uwzględnieniu inflacji były dodatnie. Tak? W większości krajów rozwiniętych w większości krajów rozwiniętych po kryzysie były ujemne, u nas były dodatnie. Czyli stopy procentowe były wyższe niż inflacja, wyraźnie. Co sprawiało, że ludzie trzymający na przykład oszczędności na kontach w bankach zarabiali. Mało, ale zarabiali. I teraz w tym roku weszliśmy w zupełnie nowe czasy, które prawdopodobnie będą długie. Znaczy, wydaje mi się, że na długo w Polsce stopy procentowe realne, czyli po odjęciu inflacji, stały się ujemne. Czyli ludzie, którzy chcą oszczędzać na kontach, realnie tracą. I to też ma wpływ później na ceny akcji na giełdzie, na ceny mieszkań, bo ludzie, którzy mieli pieniądze na kontach, częściej szukają jakichś innych atrakcyjnych miejsc do oszczędzania. Natomiast pytanie, co z tymi stopami procentowymi będzie? No, nasz bank centralny jest zdeterminowany, żeby tych stóp procentowych nie zmieniać. Trzymać je bez zmian. No i to jest kwestia, na którą wszyscy się w tej chwili coraz intensywniej zastanawiają. No bo tak, jesteśmy, no można chyba powiedzieć, w przededniu presji płacowej, tak już takiej poważnej presji płacowej, no bo pracodawcy mają problemy ze znalezieniem pracowników. Mówią o tym, że jest duże niedopasowanie. Jeżeli jest duże niedopasowanie, nie mogę znaleźć pracownika, no to tych, których mam, będę musiał albo podkupić od konkurenta, albo tych swoich, żeby zatrzymać, dać im większe pieniądze. Mamy wreszcie ten wyskok inflacji ponad 2%, czyli blisko celu Narodowego Banku Polskiego, który sobie ustalił, że 2,5% to jest ten cel inflacyjny. coraz więcej sygnałów wskazujących na to, że jednak ta presja inflacyjna może być. I teraz kanony polityki pieniężnej mówią, że taka Rada Polityki Pieniężnej czy Bank Centralny ogólnie powinien wcześniej zareagować na płynące z gospodarki sygnały i zawczasu podnieść stopy procentowe, żeby właśnie tej gospodarki nie przeżywać. Czy nie jesteśmy właśnie w takim punkcie granicznym, w którym trzeba byłoby podjąć taką decyzję? Czyli krótko mówiąc, pytałem, czy nie jesteśmy w punkcie, w którym gospodarka zaczyna się tak rozgrzewać, że jest ryzyko przegrzania. Używając tych eufemizmów, których może ekonomiści nie lubią, ale są przydatne czasami do uproszczonego opisu sytuacji. Powiem tak, gdyby wziąć takie mainstreamowe podręczniki ekonomiczne z ostatnich 25 lat, posadzić przy nich 10 ekonomistów i generalnie zobaczyć, co tam jest napisane i wyciągnąć wnioski, to pewnie rzeczywiście w Polsce już trzeba by zacząć podnosić stopy procentowe. Jakby jesteśmy rzeczywiście w takim momencie, kiedy gospodarka zaczyna się mocno rozgrzewać. Płace rosną coraz szybciej, a to będzie miało przełożenie na inflację. To oznacza, że w Radzie Polityki Pieniężnej nie ma mainstreamowych ekonomistów. To jest wniosek, który nasuwa się jeszcze, jeszcze powiem, co to, dlaczego ten mainstream dzisiaj tak nie działa, ale rzeczywiście jest wiele takich sygnałów, że inflacja może w przeciągu powiedzmy 2 lat być powiedzmy na poziomie 3-4%, a nie tak jak dzisiaj 2%. Są takie sygnały, ale są pewne zastrzeżenia wobec tego mainstreamowego spostrzeżenia. Po pierwsze, takie mainstreamowe patrzenie na politykę pieniężną w ostatnich latach zaczęło się zmieniać. Banki centralne generalnie na świecie są skłonne prowadzić dużo luźniejszą politykę pieniężną. A i inflacja, co ciekawe, nie reaguje tak na zmiany bezrobocia i wynagrodzeń jak kiedyś. Czy można powiedzieć, jak te mainstreamowe spojrzenie zakładało. Proszę zauważyć, że polska gospodarka rozwija się szybko już od wielu lat, a na razie inflacji nie ma. Inflacji właściwie nie ma poważnej na świecie i Polski Bank Centralny zakłada, że ponieważ inflacji nie ma na świecie, to u nas też jej nie będzie. Ja mówię inflacji takiej przekraczającej 3-4%, tak? Bo taka inflacja na poziomie 2% to jest nic. Więc nasz bank centralny zakłada, że jak nie ma inflacji na świecie, to nie będzie jej w Polsce. Ale jest jeszcze drugi czynnik, który sprawia, że to mainstreamowe spojrzenie na gospodarkę nie jest stosowane w banku centralnym i nie ma podwyżek stóp. Mi się wydaje, że to jest chęć banku centralnego, żeby mocno wspierać politykę gospodarczą rządu. Ta, moim zdaniem, chęć banku centralnego, żeby wspierać rząd, będzie w tej kadencji Rady Polityki Pieniężnej większa niż kiedyś. A to nie jest jakieś takie niebezpieczeństwo, że my jak mamy luźną politykę pieniężną plus w miarę luźną politykę fiskalną, to w dobrych czasach jest super, ale potem trochę nie mamy już amunicji, żeby strzelać do oznak kryzysu? Polityka pieniężna i fiskalna, wydaje mi się, to są w tym momencie trochę inne problemy, bo rzeczywiście polityka fiskalna, można powiedzieć, jest trochę za luźno prowadzona, to znaczy powinniśmy generować większe oszczędności w dobrych czasach, a w przypadku polityki pieniężnej jakoś tam można uzasadnić jeszcze nie zmienianie tych stóp procentowych. Ja myślę tak, że będziemy mogli krytykować bank centralny wtedy, kiedy gospodarka już będzie naprawdę przegrzana. Inflacja będzie na poziomie, będzie się wymykała spod kontroli. Czyli inflacja będzie rosła już tylko dlatego, bo podmioty gospodarcze będą oczekiwały, że będzie wysoka. Nie tylko dlatego, że będą czuły presję kosztową ze strony płac, ale po prostu dlatego, że oczekiwania inflacyjne się wymkną spod kontroli. Tak? To jest najgorsze, bo wtedy jest ciężko kontrolować. Ale taka sytuacja jest mało prawdopodobna. Ale w tym momencie taka sytuacja, wydaje mi się, jest mało prawdopodobna. Znaczy, myślę, że w tym momencie ryzyko, że bank centralny popełni jakieś błędy, które zaszkodzą mocno gospodarce, nie zmieniając stóp procentowych, jeszcze to ryzyko nie jest wysokie. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Ignacy Morawski z Platformy Analitycznej Spoddata. A teraz porozmawiamy o węglu. W studiu przy Myśliwieckiej jest Bartłomiej Miderski z portalu wysokienapięcie.pl. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Węgiel z Donbasu jest sprowadzany do Polski jako rosyjski, donosi dziś na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. Pośrednikiem ma być spółka Don Coal Trade, w której władzach zasiadają osoby powiązane z separatystycznym rządem Ługańskiej Republiki Ludowej. No i komentarze do tego faktu ze strony rządu raczej są takie. Embargo nie zostało złamane, tak mówił dziś w TVP Info minister energii Krzysztof Tchórzewski. Poza tym skala tego obrotu jest niewielka. Z kolei ze strony Ukrainy minister energetyki Ukrainy Ihor Nasalyk mówi, że jest mu przykro, padają słowa o finansowaniu reżimu. Jest problem, czy go nie ma tak naprawdę? Rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na liczby, to minimalne znaczenie ma to dla gospodarki i dla tego, ile rzeczywiście tego węgla importujemy, bo jeżeli jest mowa o 10-11 tysiącach ton, no to skala importu na przykład jest liczona w milionach. Tak? Pojedynczych, ale w milionach. Natomiast no, wizerunkowo rzeczywiście Polska może na tym stracić na arenie międzynarodowej, jeżeli potwierdzą się te informacje, tak? I pod warunkiem oczywiście, że no też udowodni się w jakiś sposób, że polskie władze powinny były o tym wiedzieć. Jeżeli ten węgiel przypływa do nas, znaczy przepływa do nas, tak? Bo rozumiem, że on jest przywożony raczej koleją niż drogą morską, ale poprzez Rosję, no to oczywiście no ciężko prześledzić taką drogę takiego węgla. Tak? Rozmawiamy na ten temat w sytuacji, w której w polskich składach węgla, niektórych, zwłaszcza tych mniejszych, jest problem z dostawami, jest węgla mało, pojawiają się zapisy, kolejki. Co tak naprawdę się dzieje z dostępnością węgla w Polsce? Jest go rzeczywiście mało? Rzeczywiście jest problem z dostawami i to tego węgla grubszych sortów właśnie dla gospodarstw domowych, także ciepłownie nie mają wcale lekko. Energetyka sobie radzi, ale także no, importując część węgla. Co się dzieje? No, jeżeli spojrzymy na ceny węgla przede wszystkim, przez kilka ostatnich lat one bardzo mocno spadły. Na początku zeszłego roku na światowych rynkach, w europejskich portach dokładnie, kosztowały 45 dolarów za tonę, a dzisiaj kosztują 90 dolarów za tonę. I po prostu wtedy, kiedy ten węgiel spadał, spółki górnicze tak w Polsce, jak i za granicą, na przykład w Rosji, ograniczały wydobycie i teraz po prostu go brakuje na rynku. Czyli krótko mówiąc, zostały osłabione moce produkcyjne, w związku z tym nie ma komu dowozić tego węgla, czy tak to mam rozumieć? Tak, no mamy taki górniczy węglowy dołek i pewnie to z powrotem zacznie się odbijać, bo te wyższe ceny będą generowały coraz więcej otwieranych ścian, także będzie coraz większe zdolności importowe. Myślę, że ważne do pytanie dla tych, którzy węgiel muszą kupować, na przykład właśnie do ogrzewania, jest takie, jak długo ten okres rosnących cen będzie trwał i o ile te ceny węgla mogą wzrosnąć? No ja szczerze powiedziawszy, kupiłbym węgiel teraz na zimę, nie czekał do ostatniej chwili, bo po pierwsze w szczytach sezonu grzewczego zwykle ceny rosną, bo po prostu bieżący popyt rośnie, a dodatkowo ten trend wzrostowy no, może się utrzymać i rzeczywiście o ile w zeszłym roku można było kupić węgiel typu orzech na przykład za 700 zł, teraz kosztuje 850, nawet do 900 zł, to w szczycie sezonu grzewczego jego ceny mogą przekroczyć 1000, dojść nawet do 1100 zł, zdaniem niektórych handlowców. No i pytanie, czy to nie uruchomi jakoś, czy nie przyspieszy importu węgla z innych kierunków, bo w tej chwili sprowadzamy węgiel głównie z Rosji. Mówi się o tym, że będzie również w Polsce dostępny węgiel amerykański. To może jakoś zmienić ten układ sił cenowy? No absolutnie. No przede wszystkim polskiego węgla po prostu brakuje i tak szybko go nie wytworzymy, więc spodziewam się, że ten import będzie rósł. Dodatkowo jeszcze ustawy czy przepisy antysmogowe lokalne także ograniczają zużycie tego najgorszej jakości węgla, co oznacza, że popyt na ten lepszej jakości, który jest importowany, także będzie rósł. Jego trzeba będzie skądś sprowadzić? Ameryka? Jakieś jeszcze inne kierunki? Kolumbia, USA, Rosja, pewnie też Ukraina. Czyli internacjonalizuje nam się ten rynek. Zdecydowanie tak. Niestety na niekorzyść polskiej gospodarki. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl. W bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu. Okazje dla rodziny. Polska wieprzowina, schab bez kości, rzeźnik XXL 8,99 za 700 gramów. Masło czeladzkie Ekstra 4,99 za opakowanie przy zakupie 6 opakowań. Lidl. Co tydzień coś nowego. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną.